गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे, कर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे वारे न्यारे। गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे, कर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे वारे न्यारे। गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे। मुझको मेरी आशा देती है दिलासा, मुझको मेरी आशा देती है दिलासा। आएंगी बाहर चली जाएगी सीजा, ओ आत्मा ये नीला नीला करे है इशारे। गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे, सराए रहने को हम आए। दुनिया है सराए रहने को हम आए, आया है तो हंसी खुशी रहने तू यहाँ। ओ सूरमा है जिंदगी जो कांटों में गुजारे। गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे। बाजुओं में दम है फिर काहे का गम है, बाजुओं में दम है फिर काहे का गम है। आहनी इरादे हैं उमंगे हैं जमा, वो मुश्किलें कहाँ हैं उन्हें मेरा दिल उतारे। गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे, कर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे वारे न्यारे। गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे।